Guianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnal! Victorie memorabilă obținută aseară de echipa națională de handbal feminin la campionatul european din Franța. Tricolorele au învins deținătoarea trofeului Norvegia la 8 goluri diferență. Se încheie această lecție de handbal! Suntem echipa momentului la campionatul european, a treia victorie consecutivă și le-am scos handbalul din cap. Și dincolo de bucurie, în jurnal, precizări despre intenția guvernului de a îngheța o serie de sporuri, indemnizații și prime. În timp ce opoziția susține că de fapt se pregătesc și măsuri mai dure, inclusiv amânarea creșterii pensiilor. În 2019, PSD-ul taie dreptul pensionarilor de a le fi indexată pensia cu 1 ianuarie cu 102 lei, promițând o indexare de la 1 septembrie. Noi schimbări legate de salariul minim, acesta nu va crește la 2350 de lei și pentru cei cu 15 ani vechime în muncă. La acest nivel vor ajunge doar cei cu studii superioare. Decizia finală se ia mâine la guvern. În plan extern, Statele Unite au început pregătirile pentru trimiterea unei nave de război în Marea Neagră. După noile tensiuni dintre Ucraina și Rusia, Kievul ceruse recent ajutorul NATO. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Vreme rece astăzi, cu maxime cuprinse între minus 2 și 7 grade. Cerul va fi mai mult senin în regiunile intracarpatice și în zonele înalte de relief, în timp ce în restul teritoriului local va fi ceață. În București, cer acoperit de nori, iar maxima nu va trece de 3 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. A fost informația acestei dimineți, instanța a amânat luarea unei decizii în cazul jurnalistului turc Camil Demirkaya, a cărui extrădare în Turcia a fost cerută de regimul președintelui Recep Tayyip Erdogan. În ultimele 24 de ore la București s-a creat o adevărată dispută publică în jurul acestui caz. Pentru că s-a pus problema cum să extrădezi un jurnalist într-o țară în care știi bine că va fi pedepsit pentru că nu are aceleași opinii cu șeful statului. O ascultăm pe Anca Simina. Judecătorii Curții de Apel București au decis să amâne un verdict după ce cererea de extrădare a jurnalistului turc Camil Demirkaya a ajuns în instanță. În acest fel, ziaristul nu este deocamdată forțat să se întoarcă la Ankara, acolo unde procuratura a emis un mandat de arestare pe numele său cu acuzația de apartenență la mișcarea clericului Fethullah Gülen. Jurnaliști și activiști din societatea civilă au reclamat deja că o extrădare ar încălca acordurile internaționale semnate de România și au cerut autorităților să blocheze un astfel de demers. Ministrul Justiției Tudorel Toader a replicat însă că nu se va amesteca în deciziile magistraților. Ce s-ar întâmpla dacă judecătorul ar aproba în cele din urmă cererea de extrădare, a explicat la Europa FM Romanița Iordache, specialist în drepturile omului. Există posibilitatea suspendării expulzării printr-un ordin al președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului. Deci domnul Camil Demirkaya mai are încă o modalitate de a se proteja înainte de a ajunge victima torturii și a relelor tratamente în Turcia. Jurnalistul se află de 2 ani în România în baza unui mandat de ședere temporară. Locuiește în București împreună cu soția și cu fiul său. Zaman România scrie că mandatul procuraturii din Antalya a fost emis, citez, la ordinul lui Erdogan și le cere autorităților române să ia în considerare faptul că Ankara a început din vara lui 2016 o vânătoare a ziariștilor și a tuturor opozanților regimului. Victorie memorabilă obținută aseară de echipa națională de handbal feminin la campionatul european din Franța. Tricolorele au învins deținătoarea trofeului Norvegia la 8 goluri diferență și s-au calificat în grupele principale de pe primul loc. Are amănunte Tudor Cerescu. România s-a impus cu 31-23 în partida jucată la Brest și i-a administrat Norvegiei cel mai dur eșec al său la un campionat european. Cristina Neagu a strălucit din nou, a marcat 11 goluri, iar portărița Iulia Dumanska a fost cea mai bună jucătoare cu un procentaj al intervențiilor de 44%. De 18 ani, România nu mai reușise să învingă Norvegia la un turneu final. Reprezentativa scandinavă a câștigat 6 din ultimele 7 ediții ale campionatului european. Amintim, în Franța, selecționata pregătită de Ambrose Martin a mai câștigat cu Cehia și Germania, astfel că a ajuns în grupele principale de pe primul loc cu un avantaj de 4 puncte. În cursa pentru accederea în semifinale, România va întâlni Olanda, Spania și Ungaria, primul meci la 9 decembrie, împotriva batavelor. Tudor Ciurescu revine la finalul jurnalului cu alte informații din sport. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Opoziția acuză, guvernul s-ar pregăti să amâne din nou câștigurile de care bugetarii ar trebui să beneficieze, cum ar fi de pildă plata orelor suplimentare. Liberalii susțin că se pregătesc și măsuri mai dure, cum ar fi amânarea indexării pensiilor în ianuarie, așa cum prevede legea încă din 2010, o amânare care ar costa pe pensionari peste 100 de lei. Deputatul PNL Dan Vâlceanu vede în această măsură o tăiere a drepturilor pensionarilor. În 2019, PSD-ul taie dreptul pensionarilor de a le fi indexată pensia cu 1 ianuarie cu 102 lei, promițând o indexare de la 1 septembrie. Deci, practic, sunt tăiate pensii și, în schimb, se dă la schimb o promisiune. Atât. Liberalii acuză PSD că pregătește de asemenea înghețarea salariilor bugetarilor anul viitor. Vor avea drepturile salariale înghețate la nivelul anului 2018, adică dreptul lor prevăzut de legea salarizării nu va fi aplicat. Anul ăsta, guvernul taie ce au votat și ce propuneau anul trecut. Deci este o bătaie de joc, pur și simplu, pentru că nu poți să vii să le promiți oamenilor salarii și în următorul an să vii să le spui că nu mai e bani să le dai salariile, deși subiectul ăsta fusese discutat chiar de la momentul adoptării legii. Să amintim contextul, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a admis ieri că ia în calcul o serie de amânări în privința sporurilor, dar a susținut că bugetarii vor primi în 2019 banii promiși prin legea salarizării. Cât despre pensii, ministrul a susținut că pierderea din ianuarie ar urma să fie compensată de majorarea din septembrie. Restricțiile bugetare sunt în discuție la Ministerul Finanțelor și ar urma să fie oficializate în guvern săptămâna viitoare, odată cu proiectul legii bugetului pentru 2019. Precizările vin după ce sindicatele din penitenciare au anunțat că ar fi obținut un proiect de ordonanță de urgență, care menționează că începând cu 1 ianuarie 2019, sporurile, indemnizațiile și primele rămân la nivelul din decembrie 2018. Și tot în acest context, noi schimbări legate de salariul minim, acesta nu va crește la 2350 de lei pentru cei cu 15 ani vechime în muncă. Rămân însă cele două trepte, un salariu minim general de 2080 de lei și unul pentru cei cu studii superioare de 2350 de lei. Cu această variantă s-a prezentat guvernul în fața Consiliului Economic și Social. Creșterea diferențiată a salariului minim ar urma să ajungă pe masa executivului mâine. Să o ascultăm pe Iulian Ochi. În proiectul de hotărâre de guvern privind majorarea diferențiată a salariului minim a dispărut o categorie vizată inițial. În varianta primită spre avizare de partenerii sociali s-a revenit la forma inițială din programul de guvernare, a spus la Europa FM președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Hotărârea de guvern, un proiect care s-a supus dezbateri în Comisia de Dialog Social și la Consiliul Economic și Social, prevede salariul minim garantat în plată general de 2080 de lei începând de la 1 ianuarie și pentru funcțiile care necesită studii superioare și au vechime pe acel loc de muncă de cel puțin un an, salariul minim va fi de 2350 de lei. Vechimea în muncă a dispărut și a afectat circa 65-70% din salariații din România. Liderul sindical susține că noua variantă ar fi un rezultat al negocierilor dintre guvernanți, patronate și investitori. Pe sectorul bugetar, numărul de personal care era afectat era mult mai mic decât sectorul economic. În principal, în sectorul economic, impactul era cel mai mare. Vă reamintim, guvernul a adoptat pe 9 noiembrie ordonanța de urgență care prevede modificarea codului muncii și introduce definiția de salariu minim diferențiat. Executivul urmează să aprobe o hotărâre în care să fie menționate sumele și data de aplicare a majorării. Continuăm jurnalul. Secția de pediatrie a Spitalului Orășenesc Nehoiu din Buzău își suspendă activitatea. Pentru că singurul medic pediatru din unitatea medicală va intra în concediu până la sfârșitul anului. Spitalul din Nehoiu va prelua totuși urgențele, iar cazurile grave vor fi direcționate către Spitalul Județean Buzău. Cătălina Jingoiu. În secția pediatrie a Spitalului Orășenesc Nehoiu lucrează un singur medic. Este vorba despre un specialist pensionar care a făcut cerere de concediu în perioada 14-31 decembrie. Ca urmare, în intervalul amintit, secția pediatrie își va suspenda activitatea. În tot acest timp, copiii care vor fi aduși la urgențe vor fi consultați de medicul de gardă de la secția interne, iar cazurile care necesită internare vor fi direcționate către Spitalul Județean Buzău, aflat la 70 de kilometri distanță. Spitalul Orășenesc Nehoiu se confruntă cu un deficit de medici. Trei ale unității funcționează cu câte un singur medic. La pediatrie, la ultimul concurs desfășurat în luna noiembrie, nu s-a înscris niciun candidat. Spitalul Orășenesc Nehoiu deservește localitățile de pe Valea Buzăului, care numără 50.000 de locuitori. În afara acestei unități medicale, mai există un centru de sănătate care are 5 secții și funcționează ca unitate exterioară a Spitalului Județean Buzău. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Aseară și cei mici, dar și cei mari și-au pus ghetuțele lustruite la ușă și au visat la darurile de la Moș Nicolae. Cei năzdrăvani au avut emoții, nu cumva ca bătrânelul să le lase o nuieluș. Sonia Teodoriu i-a întrebat astăzi pe cei mici ce le-a adus moșul. De-abia am putut să mai adorm și tata asta cu ușa deschisă să-l aude pe Moș Nicolae. Anul acesta toți copiii au fost cu minți. cel puțin cei cu care am stat de vorbă. Am primit niște pistole cu vie, bani și niște bomboane, dulciuri, o bluziță care o am acum pe mine, niște dresuri, un puzzle și ornamente de Crăciun. Nici vorba de nuielușa așadar, sau poate nu au vrut să recunoască. Am primit ce-mi doream, adică nu-mi doream mai mult de atât. Mulțumiți sau nu de daruri, curiozitatea cea mare este cum arată moșul. Niciun copil nu a reușit să-l prindă pe Moș Nicolae și să le împărtășească colegilor cum arată misteriosul care le vizitează an de an ghetuțele. Asta nu îi împiedică pe cei mici să-și pună la lucru imaginația. Era somn și eu cred că arată tânăr Moș Nicolae. Are o barbă până aici. Eu cred că are o barbă până aici. Și e băcat verde, dacă taci. Are o mantie albă cu fulgi de neasclipitori. Tradițiile se pare că nu sunt atât de importante pentru cei mari. Nu, domnule, n-am timp pentru așa ceva. Sunt la muncă, e frig afară, n-am eu timp să mă duc să iau cadou. Moșul despre care nimeni nu știe cum arată a venit, a lăsat în papucei ce a avut de lăsat și a deschis sezonul cadourilor. Dulciurile și colțile nu sunt așa momentul wow, dar așteaptă mai mult Moș Crăciun, așa că Moș Nicolae e un simbol. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În plan extern, Statele Unite au început pregătirile pentru trimiterea unei nave de război în Marea Neagră după escaladarea conflictului dintre Ucraina și Rusia. Postul de televiziune american CNN citează trei surse militare care susțin că armata a cerut Departamentului de Stat să notifice Turcia că vasul urmează să sosească în Marea Neagră. Noua prezență militară americană se dorește a fi un răspuns după ce forțele navale ruse au sechestrat trei nave ucrainene și au arestat echipajele. În aceste condiții, Ucraina a cerut NATO să intervină și să trimită nave în zonă. Tot în Statele Unite, George Bush senior, al 41-lea președinte american, va fi înmormântat astăzi în Texas după 4 zile de omagiu. Ieri, la funeraliile de stat organizate la Washington, au asistat împreună președintele Donald Trump și 4 dintre predecesorii săi la Casa Albă. Ceremonie impresionantă miercuri la Washington. Sute de oameni s-au adunat în Catedrala Națională, unde au asistat la slujba religioasă. Zeci de oficiali au fost prezenți, o ceremonie care a adus la oaltă pe toți cei 5 președinți americani în viață. Donald Trump i-a salutat pe soții Obama, așezați chiar lângă el, dar nu și pe soții Clinton și soții Carter. De departe, cel mai emoționant discurs i-a aparținut lui George Walker Bush, fiul fostului președinte american. I-am spus că îl iubesc și a fost un tată extraordinar, iar ultimele cuvinte pe care le-a rostit pe acest pământ au fost și eu te iubesc. Donald Trump nu a luat cuvântul în timpul ceremoniei. Mai multe instituții administrative din Statele Unite au fost închise miercuri în zi de doliu național. Fostul președinte va fi înmormântat în spatele bibliotecii prezidențiale George Bush, alături de soția sa Barbara, care s-a stins din viață în aprilie. Mihai Bucureșteanu, sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Surpriză în Liga 1, FCSB a fost învinsă cu 4-2 în deplasare la Șepcii Sfântul Gheorghe, în etapa a 18-a. Gazdele au condus 3-0 din minutul 52, au înscris Vajvari, Florin Ștefan și Tandia, ultimul din penalti. Florinel Coman și Raul Rusescu din lovitură liberă au redus diferența pe final, dar tot Șepcii a avut ultimul cuvânt, Mensah a închis tabela în prelungirile partidei. În urma acestui eșec, FCSB a rămas la 5 puncte distanță de liderul CFR Cluj, care a câștigat fără probleme în această rundă 3-0 în fața lui Dinamo. Tot ieri, Gazmetan Mediaș și FC Viitorul au remizat 2-2 după ce ardelenii au egalat în minutul 89 și echipa lui Hagi este acum la 6 puncte distanță de CFR. Etapa a 18-a se încheie astăzi cu partidele Dunărea Călăraș, Astra, FC Botoșani, Poli Iași și Chiajna Universitatea Craiova. Manchester United și Arsenal au remizat 2-2 în derbiul etapei a 15-a din Premier League. Sunarii au condus de 2 ori pe Old Trafford prin golurile marcate de Mustafi și Lacazette, însă United a reușit să revină la scurt timp de fiecare dată, Lingard și Martial au înscris pentru gazde. Echipa lui Jose Mourinho nu a mai câștigat de 4 etape și este în acest moment pe locul 8 în Premier League. În fruntea clasamentului, Manchester City este urmată de Liverpool și Tottenham, iar Arsenal ocupă poziția a 5-a la egalitate cu Chelsea, care a cedat ieri 1-2 în deplasare la Wolverhampton. Florin Răducioiu revine în fotbalul italian. Fostul atacant al generației de aur a devenit căutător de talente pentru AC Milan, formație la care a evoluat în anii 90. El urmează să propună Academiei de la Milanello inclusiv tineri fotbaliști din România. Răducioiu a fost prezentat pe site-ul clubului italian într-o fotografie în care apare alături de foștii lui coechipieri Paolo Maldini și Leonardo. Florin Răducioiu a jucat la Milan în sezonul 1993-1994. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz la final. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Urmează România în direct. Bine ai venit, Moise Guran. Bună ziua și bine v-am găsit. Manuela, pe dumneavoastră vă așteaptă unui lușul aici din studio. Da.